Assalamualaikum teman-teman, gimana? Teman-teman. Mas mau baca surat apa? An-Najm. An-Najm. Baik, tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. والنجم إذا ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Pintar. علمه شديد Masya Allah. Coba diulang di awal yang pintar jawabnya. Wan najmi idza Masya Allah. Ma dhalla sahibukum wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa yuha 'allamahu shadidul. Masya Allah. Tasdik. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Maliki yaum. Ia kena budu sendiri. Iya. Terus yang kencang. Nasta'in. Gimana? Pintar. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, berdoa dulu. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Yang keras. Wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wadduha. وَاللَّيْلِ إِذَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَّى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَرَضَّكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله. Dadah teman-teman. Assalamualaikum.